أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے جماعت المسلمین کی حقیقت۔ کراچی پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے، اسی شہر میں یہ فرقہ پیدا ہوا، اور پاکستان کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں، ایک طرف تو اسلام کا شور ہے، دوسری طرف کفر و الحاد کا زور ہے۔ ہندوستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں یہ ملک صف اول میں گنا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے نہیں ہچکچاتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قیام کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا، لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا کوئی بھی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی شق وہاں نافذ نہیں ہے۔ اسی فتنہ انگیز ملک کے ایک شہر کراچی کے اندر دو مسعود پیدا ہوئے۔ ایک مسعود نے جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت بنا کر کے بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین بنا دیا، اور دوسرے مسعود نے ایک جماعت حزب اللہ بنائی اور اپنی جماعت کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو حزب الشیطان بنا کے چھوڑ دیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں مسعودوں کو ایک دوسرے کو کافر بنانے کا شرف حاصل ہے۔ ہر ایک مسعود نے دوسرے کو کافر کہا ہے، اور دوسرا اتفاق عجیب یہ ہے کہ دونوں جاہل ہیں۔ جاہل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے سند فراغت حاصل نہیں کی، کسی ماہر شریعت عالم کے سامنے ان دونوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اسلام کا خود مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ایک جماعت بنا لی۔ ایک نے جماعت المسلمین بنایا اور ایک نے حزب اللہ بنایا۔ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک صرف بی ایس سی ہے۔ تو مسعود جو ایم بی بی ایس ہے اس نے حزب اللہ بنایا، اور جو مسعود بیسی کر کے ہیں انہوں نے جماعت المسلمین بنائی. مسعود صاحب اپنی اس جماعت المسلمین کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین شمار کرتے ہیں. ان کی نگاہ میں ان کی جماعت کے افراد کے علاوہ کوئی مومن اور مسلم ہے ہی نہیں. اسی طرح مسعود ایم بی بی ایس جنہوں نے حزب اللہ نام کی جماعت بنائی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی اصل میں موحد ہیں, ہماری جماعت کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں. آج ہمارا موضوع بحث مسعود احمد بی ایس سی کی جماعت المسلمین ہے. مسعود صاحب کبھی جماعت المسلمین کو ہی وہ جماعت کہتے ہیں جس جماعت کا نام اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھا ہے اور رسول نے اس جماعت کا نام بنفس نفیس تجویز فرمایا ہے. مسعود صاحب کبھی اہل حدیث نام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو کبھی اہل حدیثوں کے اوپر بھی اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر فرقہ وارانہ نام جماعتوں کے نام کے ساتھ دنیا میں موجود ہے, اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے اور یہ نام بھی فرقہ وارانہ ہے. اور وہ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے پمفلٹ نکالتے رہتے ہیں. پمفلٹ کا عنوان ہوتا ہے اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے, جن میں پہلا ہدف ان کا اہل حدیث ہی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث نام یہ فرقہ وارانہ ہے؟ اور مسعود صاحب نے جو اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین دیا ہے کیا وہ نام صحیح ہے؟ تھوڑا کم کرو اس کو, کم کرو تھوڑا سا. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اسی نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا ہے. کہا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارا نام مسلم رکھا ہے, مسلمان رکھا ہے, تو تم اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہو, حنفی کیوں رکھتے ہو, شافعی کیوں رکھتے ہو؟ تمہارا نام تو صرف اور صرف مسلم ہونا چاہیے, اور تمہاری جماعت کا نام اہل حدیث نہیں بلکہ جماعت المسلمین ہونا چاہیے. اس آیت کریمہ سے وہ استدلال کرتے ہیں ہوا سماکم المسلمین, اس نے یعنی اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھ دیا ہے, مسلم رکھ دیا ہے, تو تمہارا نام صرف مسلم ہونا چاہیے اور تمہاری جماعت کا نام جماعت المسلمین ہونا چاہیے. کیا اس آیت کریمہ سے ان کا استشہاد درست ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے, حسر نہیں ہے. مسعود صاحب نے کئی جگہ قرآن حکیم میں تحریف جیسی شنیع حرکت اور قبیح حرکت کا ارتکاب کیا ہے. فہل انتم مسلمون کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا اب تم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے لیے تیار ہو، اپنا نام مسلم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ بلکہ یوں ترجمہ کرتے، کیا تم لوگ اپنا نام مسلم ہی رکھنے کے لیے تیار ہو؟ جبکہ فہل انتم مسلمون کا یہ ترجمہ قطعاً نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی اس جماعت کو بنانے میں قرآن حکیم کی کئی آیتوں کے اندر تحریف کی ہے، جیسے فہل انتم مسلمون کی آیت میں، کیا اب تم اپنا نام مسلم رکھنے کے لیے تیار ہو؟ کیا فہل انتم مسلمون کا یہی ترجمہ ہے؟ اس آیت کے غلط ترجمے ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کا موقف صحیح نہیں ہے، اور یہ آدمی اپنے موقف کی تائید میں آیات قرآنیہ کے اندر تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ ہوا سماکم المسلمین سے جو استدلال ہے، وہ استدلال یوں غلط ہے کہ وہاں حصر نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلم ہی رکھا ہے، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرتا ہے وہ آیت کریمہ میں تحریف کرتا ہے۔ ایک حدیث ان کا مستدل ہے، وہ حدیث تقریباً 150 صفحات پر کتاب الامارہ مسلم شریف میں پھیلی ہوئی ہے، مسلم شریف کتاب الامارہ میں وہ روایت موجود ہے حضرت حذیفہ ابن یمان سے، آئیے وہ روایت دیکھ لیتے۔ وان حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسالہ عن الشر مخافتا یدرکنی فقلت یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر فہل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن؟ قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فقلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك، قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم، فقلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك، رواہ مسلم فی کتاب الامارہ۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی جو 150 صفحات پر تھی میں نے پوری کی پوری آپ حضرات کے سامنے ریفر کر دی ہے، صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں یہ روایت موجود ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام، دیگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، مخافت آئی ادری کنی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو لوگ خیر کے بارے میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، انا کنا فی جاہلیت و شر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جو خیر ہے اس سے ہم کو نوازا، فجاءنا اللہ بهذا الخير، اللہ نے ہمیں شر کے بعد جس کے اندر ہم تھے ہم کو یہ خیر دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد بھی شر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خیر تو ہے لیکن اس خیر کے اندر دھبا رہے گا، دخن۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما دخنو، یہ دھبے کا کیا مطلب ہے، دخن کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم ہوگی جو میری سنتوں کے علاوہ دوسروں کے سنتوں پر چلے گی۔ کیا بات ہے، یستنون بغیر سنتی، میری سنت اپنانے کے بجائے دوسرے لوگوں کی سنتیں اپنائے گی۔ وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِّ، اور میری ہدایت کو چھوڑ کر کے، میرے اسوا کو چھوڑ کر کے، میرے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کر لے گی۔ وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِّ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، ان میں سے بعض چیزوں کو تم پہچانتے ہوگے اور بعض باتوں کو تم اجنبی سمجھتے رہو گے۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ ٹھیک ہے خیر رہے گا، تھوڑا سا دھبا رہے گا، اور دھبے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی سنتیں اپنا لیں گے، میرے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے طریقے اپنا لیں گے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ کہا ہاں، جہنم کے دروازوں کے اوپر بلانے والے رہیں گے، دعاتن علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے بلا رہے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ۔ تو من اجاب الیم، جو لوگ ان کی بات پر لبیک کہیں گے تو فقذفوہ فیہ، وہ جہنم کے اندر اڑا کر کے اس آدمی کو ڈال لیں گے، جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اس کی طرف بلا رہے ہیں، جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا ان لوگوں کی صفتیں بیان کر دیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، ان کی صفات کیا ہے؟ صرف ہم لنا، ان کی صفات ہم سے بیان کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی خاص صفت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی خاندان کے ہوں گے، ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے، ویتکلمون بالسنتنا، اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب معاملہ ایسا ہو جائے گا تو اگر ایسے ماحول میں پڑ جاؤں تو، ایسا ماحول جب بن جائے اور اس ماحول میں رہوں تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ فما ترائن ادرکنی ذالک، اگر مجھے یہ ماحول مل جائے تو میں کیا کروں، آپ اس بارے میں کچھ مجھے بتائیے۔ آپ نے فرمایا جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور اس کے امام کو، جماعت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور جماعت المسلمین کے امام کو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، تو تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر الگ ہو جا اور الگ کہیں جا کر کے بس جا، اگر تجھے کسی درخت کی جڑ کھا کھا کر کے زندگی گزارنی پڑے اور اسی حال میں تجھے موت آ جائے تو ایسا کرنا۔ اس حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہے جو آج کل رائج ہیں، یہ فرقے جو آج کل ہمارے درمیان موجود ہیں، جیسے اہل حدیث فرقہ اٹھاؤ آج موجود ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، جتنے بھی فرقے دنیا میں ہیں، یہ فرقے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ہماری قوم میں سے ہوں گے, یعنی خاندان قریش میں سے ہوں گے, اور یہ ہماری زبان بولتے ہوں گے, یعنی یہ عرب ہوں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی فتنے اٹھے, یا تو قریش میں سے اٹھے یا فتنے کی سربراہی کرنے والا کوئی قریش ہی کا آدمی تھا. پتا یہ چلا کہ اس حدیث پاک میں ان موجودہ فرقوں کے بارے میں بات نہیں کہی گئی ہے, بلکہ اس وقت کے فرقے مراد ہیں, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, یعنی خاندان قریش سے, اور یہ عربی بول رہے ہوں گے. اس حدیث کے یہ دونوں ٹکڑے خود بتا رہے ہیں کہ مسعود صاحب کا اس حدیث پاک سے استدلال صحیح نہیں ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑ لینا اور اس کے امام کو لازم پکڑ لینا بس اس میں تمہاری نجات ہو جائے گی, بلکہ یہاں جماعت المسلمین سے مراد اس وقت کی جماعت ہوگی جو ایک خلیفہ کے تحت ہوگی. یعنی امام سے مراد یہاں خلیفۃ المسلمین ہے, اور جماعت المسلمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس خلیفہ کے تحت ہوں گے. اور ایک نقطہ اس حدیث پاک میں اور ہے کہ حضرت حذیفہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ ہو کر کے الگ کہیں جا کر کے بس جانا. حدیث صوبان کو اگر اس کے ساتھ ملا لیجئے تو آپ کو ایک عجیب بات معلوم ہوگی. پہلے حدیث صوبان دیکھیے آپ, جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے. وان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يزرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ عز وجل. رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا, اور وہ حق کے اوپر ہوگا, اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی, اور مخالفین اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا, تا قیام قیامت یہ فرقہ اس دنیا میں موجود رہے گا. اب ذرا غور کیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا, اور میں نے کبھی بتایا تھا لا یزالو کا مفاد کہ تسلسل بلا انقطاع, یعنی نبی کے زمانے میں بھی وہ طائفہ ہوگا, صحابہ کے زمانے میں بھی وہ طائفہ ہوگا, تابعین کے زمانے میں وہ گروہ ہوگا, تبا تابعین کے زمانے میں وہ گروہ ہوگا, دنیا کبھی اس گروہ سے خالی نہیں ہوگی, قیامت تک کہیں نہ کہیں وہ فرقہ موجود ہوگا, وہ جماعت موجود ہوگی, وہ طائفہ موجود ہوگا. اور یہاں حدیث پاک میں حضرت حذیفہ یہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول اگر وہ جماعت نہ رہے, اس کا امام نہ رہے, تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. نبی نے اشارہ ہے فرمایا کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ جماعت نہ رہے, اس کا امام نہ رہے, ایسا ہو سکتا ہے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ اس فرقے سے, اس جماعت سے اور اس طائفہ سے دنیا خالی نہیں رہے گی, ہمیشہ وہ فرقہ موجود رہے گا. ان دونوں روایتوں کو اگر ملائیے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جو فرقہ مذکور ہے, جس فرقے کا ذکر کیا گیا ہے, وہ دینی فرقہ ہے, دینی فرقہ ہے. اور اس حدیث میں, حدیث حذیفہ ابن یمان میں جس فرقے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سیاسی فرقہ ہے, سیاسی جماعت ہے, وہ جماعت دینی جماعت ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے گی, دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی. لیکن اس حدیث حذیفہ ابن یمان میں جس جماعت کا تذکرہ ہے وہ کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے, اس کا امام بھی کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سیاسی جماعت مراد ہے, کہ ہو سکتا ہے خلافت نہ رہے, جماعت نہ رہے, یعنی سیاسی جماعت نہ رہے اور اس کا کوئی خلیفہ نہ رہے, یہ مراد ہے. ورنہ دونوں حدیثوں میں بظاہر کھلا ہوا تعارض ہے. جب تک اس تعارض کا دفعیہ اس انداز سے نہیں کیا جائے گا دونوں حدیثیں آپس میں متعارض رہیں گی. کہ ایک حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس جماعت سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی, اور اس حدیث کے اندر ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت نہ رہے امام نہ رہے. ظاہر ہے کہ دونوں حدیثوں کا مفہوم الگ الگ ہے. وہاں دینی جماعت مراد ہے, وہ برابر رہے گی, دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی, اور یہاں سیاسی جماعت مراد ہے اور حکمراں اور خلیفہ مراد ہے. کبھی خلیفہ نہیں بھی رہ سکتا ہے اور سیاسی جماعت کبھی نہیں رہ سکتی ہے, جیسا آج ہے کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے, اور خلیفۃ المسلمین کے تحت موجود کوئی جماعت المسلمین نہیں ہے. تو وہاں جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو کسی خلیفہ کے تحت ہو. آج کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے تو جماعت المسلمین کہا ہے. ثابت یہ ہوا کہ اس حدیث پاک میں سیاسی جماعت مراد ہے, وہ دینی جماعت مراد نہیں ہے, ورنہ حدیث صوبان کی اور کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ذرا حدیث صوبان پر ایک اور نظر ڈال لیتے ہیں. حدیث صوبان پر ذرا غور کریں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا, دنیا کبھی اس سے خالی نہیں ہوگی. اب مسعودیوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ جماعت المسلمین اس کا وجود کب ہوا, وہ بتائیں گے کہ اس کا وجود ہوا 1385 ہجری کے اندر. گویا اس سے پہلے یہ جماعت موجود نہیں تھی, یہ تو 1385 ہجری کی پیداوار ہے. ظاہر ہے کہ اس فرقے کا وجود 1385 ہجری سے پہلے نہیں تھا. لہذا لا یزال طائفۃ من امتی کے زمرے میں یہ جماعت نہیں آ سکتی. خود مسعود صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ پر چند درد مندوں نے بیٹھ کر کے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی. یہ خود انہوں نے لکھا ہے, اور علماء حق نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا آپ رسول ہیں, کیا آپ شارع ہیں, اس لیے کہ جماعت کی بنیاد تو رسول رکھتا ہے, جماعت کی بنیاد تو شارع رکھتا ہے, آپ جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں, آپ رسول ہیں. تو گھبرا کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جماعت المسلمین میں داخل ہو رہا ہوں. کہہ رہے جب جماعت المسلمین ہے ہی نہیں تو اس میں داخل ہو رہے ہیں آپ, اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکت پر قائم رہے اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جماعت جس کا تذکرہ حدیث صوبان میں کیا گیا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. جماعت المسلمین یہ 1885 کے اندر, 1385 ہجری کے اندر وجود میں آئی, اس کا مطلب یہ زمانے نبوی میں نہیں تھی. وہ جماعت, وہ طائفہ زمانے نبوی میں موجود تھا, وہ مدینہ میں پیدا ہوا, تمہاری جماعت تو کراچی میں پیدا ہو رہی ہے. حدیث صوبان کے دائرے میں تمہاری جماعت تو نہیں آ رہی ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. تیسری بات, وہ جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوئی, تمہاری جماعت تو 1385 ہجری کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے. یہ کون سی جماعت ہے جس کا رجسٹریشن آپ کو کرانا پڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جماعت جو حدیث صوبان کے اندر مذکور ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھی کسی حکومت کی طرف سے, اور تمہاری یہ جماعت یہ رجسٹرڈ ہے حکومت کی طرف سے. لہذا حدیث صوبان کے اندر جس طائفے کا ذکر ہے, جس جماعت کا ذکر ہے, جس فرقے کا ذکر ہے, یہ جماعت المسلمین اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے جو نام رکھ دیا ہے بس وہی نام باقی رکھو, بقیہ اور کوئی نام تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ نے تمام انسانوں کو لفظ انسان سے تعبیر کیا ہے. آدم کی جتنی اولادیں ہیں ان کو اللہ تعالی نے انسان کہا ہے. یہ نام اللہ نے دیا ہے کہ آدم کی تمام اولاد انسان ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم کی اولاد کا نام انسان رکھ دیا تو اب انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ لفظ انسان چھوڑ کر کے کوئی اور نام رکھیں؟ لیکن کوئی آدمی اپنا نام انسان نہیں رکھتا بلکہ زید، عمر، بکر، خالد، حامد، شاہد، ماجد، ساجد یہ تمام نام رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بنی آدم کا جو نام رکھا ہے وہ جنس ہے، انسان جنس ہے. اور اگر انسان ہر ایک آدمی کا نام رکھ دیا جائے، کوئی اور نام اپنا کوئی نہ رکھے، تو دنیا کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اب کسی آدمی کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں، انسان کہہ کر پکارے ہیں، تو جتنے بازار میں لوگ ہوں گے سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، دنیا کا نظام چل پائے گا؟ تو اللہ نے جب اولاد آدم کا نام انسان رکھ دیا، اس کے بعد اجازت جب دے دی کہ تم اپنا نام رکھ سکتے ہو اور لوگوں نے نام رکھا، تو ایسے ہی اگر اللہ تعالی نے ہمارا مذہبی نام، دینی نام اگر مسلمان رکھ دیا ہے، تو کیا ہم اپنا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتے؟ اس کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ در حقیقت سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہاں ہوئی ہے کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب. دین اور مذہب میں فرق ہے، دین کبھی بدلتا نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کبھی نہیں بدلا، مذاہب بدلتے رہے ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام تھا، نوح کے زمانے میں اسلام تھا، ابراہیم کے زمانے میں اسلام تھا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اسلام ہی لے کر کے آئے، اور جن نبیوں کی باتوں پر ان کے امتیوں نے لبیک کہا امت کے وہ تمام افراد مسلم ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم بولتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ کب کا زمانہ ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے کے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس شہر کے اندر ہم نے سوائے ایک مسلم گھر کے اور کوئی مسلم گھر نہیں پایا. اللہ تعالی نے لوط کے زمانے میں، لوط کے فرمان کے اوپر، لوط کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والوں کو مسلمان کہا ہے. تو اسلام تو حضرت آدم لے کر کے آئے، وہی دین نوح کا تھا، وہی دین ابراہیم کا تھا، لوط کا تھا، وہی دین عیسیٰ کا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دین تھا. دین کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن غور کیجئے تو مذہب بدلتے رہے. حضرت آدم کی شریعت کچھ اور تھی، وہاں سگے بھائی اور سگی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا، مذہب کچھ اور تھا، دین سب انبیاء کا ایک، مذاہب الگ الگ. حضرت آدم کا مذہب کچھ اور، حضرت نوح کا مذہب کچھ اور، یعنی طریقہ عبادت. لکل جعلنا منکم شرعتم و منہاجا، ہم نے ہر ایک کی شریعتیں الگ الگ اور منہاج الگ الگ بنائے، دین ایک رہا ہے. یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے. تو جب سب مسلم تھے تو اب یہ کہا جائے گا کہ مسلم عیسائی، مسلم موسوی، ہر نبی کے ماننے والے مسلم. اب امت محمدیہ کا امتیاز کیسے ہو تمام انبیاء کرام کی امت سے؟ تو محمدی کہہ دیا گیا. محمدی کہنے کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام کی امتوں سے ان کا امتیاز ہو گیا. ارے مسلم عیسائی، مسلم موسوی، اب یہ کہہ دیا جائے مسلم محمدی، تو اب مسلم محمدی ہونے کی وجہ سے پچھلی تمام امتوں سے ان کا امتیاز ظاہر ہو گیا. اب محمدی کی وجہ سے پچھلی امتوں سے ان کا امتیاز ہوا, اب خود محمدی جماعت کے اندر بہت سارے بدعتی فرقے وجود کے اندر آئے, ظاہر ہے کہ ان سے امتیاز کے لیے بھی ایک نام ہونا چاہیے. محمدی نام تو اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان ہر وہ امت کے افراد تھے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا, تو ان سے امتیاز کے لیے مسلم محمدی کہا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے امتیوں کے افراد سے یہ ممتاز ہو گئے. اب خود محمدی جماعت کے اندر بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے, اب ظاہر ہے کہ ان فرقوں سے امتیاز کے لیے ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا. اہل سنت رکھنے کی وجہ سے اہل بدعت الگ ہو گئے, اور سنت کو شناخت کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حدیث ہے, اس لیے کہ حدیث آئینہ ہے, سنت کو اسی آئینے میں دیکھا جائے گا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں, حدیثوں کے ذریعے. لہذا حدیث کے ذریعے ہم ممتاز ہو گئے بدعتیوں سے, اہل سنت کہنے کی وجہ سے ہم اہل بدعت سے ممتاز ہو گئے, اور سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے, اسی وجہ سے ہم نے جب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا تو ہم تمام کے تمام فرقوں اور تمام مسلم امتوں سے ممتاز ہو گئے. محمدی کہا تو انبیاء کی امتوں سے ممتاز ہو گئے, اہل سنت کا تو خود محمدی جماعت کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے تھے ان سے امتیاز ہو گیا اہل سنت کی وجہ سے. اور اہل سنت اس وجہ سے ہم ہوئے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے, لہذا ہم اہل الحدیث ہوئے. نام رکھنے کی ممانعت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, صرف چند شرطیں ہیں اس کے لیے کہ دیکھو نام ایسا نہ رکھا جائے جس کے اندر شرک موجود ہو, جیسے غلام رسول, حسین بخش, اسی طریقے سے غلام نبی, اسی طریقے سے کسی کا برا نام نہ رکھا جائے, جیسے قرآن میں حکم ہے ولا تنابزوا بالالقاب. اب اگر کسی کا برا نام آپ نہیں رکھ رہے ہیں, کوئی ایسا نام نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو, آپ کو اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, چاہے اپنی ذات کا نام رکھیں چاہے اپنی تنظیم کا نام رکھیں. نہ قرآن اس نام رکھنے سے منع کرتا ہے نہ حدیث منع کرتی ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے بیہقی سنن کبری کے اندر لائے ہیں, روایت اس طرح ہے, وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم, رواہ البیہقی فی سنن الکبری. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکم تدعون یوم القیامہ, قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا, تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا, تو تم اپنا نام اچھا رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنا نام رکھو تو اچھا نام رکھو. اچھا نام رکھنے کا یہ مطلب کہ برا نام مت رکھو اور کوئی شرکیہ نام مت رکھو, بقیہ نام رکھنے کی اجازت تو ہے. ایک سوال مسعودیوں سے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مذہب کیا تھا؟ کوئی موٹی عقل والا بھی یہ کہے گا کہ صحابہ کرام کا مذہب قرآن اور حدیث تھا. جب صحابہ کرام کا مذہب قرآن اور حدیث ٹھہرا تو صحابہ کرام کیا ہوئے؟ اہل الحدیث ہوئے. اب مسعودی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ان کا مذہب قرآن و حدیث تھا لیکن وہ عملاً اہل الحدیث تھے, یہ کہنا پڑے گا, کہے بغیر چارہ نہیں ہے. پہلا سوال ان سے یہی ہوگا کہ صحابہ کرام کا مذہب کیا تھا, کہیں گے قرآن و حدیث. اچھا اب یہ پوچھا جائے گا کہ جب ان کا مذہب قرآن و حدیث تھا تو وہ کیا ہوئے, ان کا نام کیا ہوا؟ اہل الحدیث. بولے نہیں, وہ عملاً اہل الحدیث. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ عملاً تو وہ اہل الحدیث تھے لیکن اسمن یعنی ان کا نام اہل الحدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ عملاً جب اہل حدیث ہو گئے تو ان کا نام اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ان کا نام چونکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے لہذا ان کا نام اہل الحدیث نہیں ہوگا. یہ جواب دیں گے. وہ اس کا رد آپ کس طرح کریں گے؟ رد اس طریقے سے ہوگا کہ جناب علی کسی نام کے مذہبی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نام قرآن میں موجود ہو اور حدیث میں موجود ہو, بلکہ اس مذہبی نام کی بنیاد قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے, بنیاد موجود ہو. کوئی نام اگر قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ وہ نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ نام نہیں رکھ سکتے ہو. نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں بحث شروع ہو جائے گی. مسعودیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زمانی ہمارے نبی کا نام احمد رکھا ہے, گویا کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, لیکن ہم اس نام سے نبی کو نہیں پکارتے بلکہ اس نام سے پکارتے ہیں جو نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا, محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. تو اللہ نے جو نام رکھا وہ نام نہ استعمال کر کے وہ نام ہم استعمال کرتے ہیں جو نام ان کے دادا نے رکھا, تو خود یہ ثابت ہو گیا کہ جو نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ نام مستند ہے, اس نام کا اعتبار ہے. اللہ نے نام رکھا احمد, اس نام سے ہم نہیں پکارتے. وہ نام جو عبد المطلب نے رکھا اس نام سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے. تو جو نام قرآن و حدیث میں نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ نام رکھا ہی نہ جائے, بلکہ کسی مذہبی نام کو رکھنے کے لیے اتنا تو ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد ہونی چاہیے. بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ مذہبی نام قرآن اور حدیث کی بنا کے اوپر مبنی ہونا چاہیے, اور قرآن و حدیث ہی بنیاد ہے مذہب اہل حدیث کے نام کی, اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی کے اوپر اہل الحدیث کا عمل ہے. تو بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور یہ مذہبی نام اس بنا کے اوپر مبنی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا. جب بھی کہتے تھے یا قوم, کبھی بھی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اہل الکتاب نہیں کہا. بعد میں قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا. سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی, جب ان کو ان کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی تو وہ اہل الکتاب تھے کہ نہیں تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں؟ تھے. اچھا, لیکن حضرت موسیٰ نے ان کو اہل الکتاب نہیں کہا. بولے نہیں کہا, تو کیا وہ اہل کتاب نہیں تھے؟ اگر وہ اہل کتاب نہیں تھے تو بعد میں قرآن نے ان کو اہل الکتاب کیوں کہا؟ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اہل الحدیث تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اہل الحدیث نہیں کہا, بعد میں ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا. جس طریقے سے یہود و نصارہ کو قرآن نے بعد میں اہل کتاب کہا ہے جبکہ ان کے زمانے میں ان کے نبی نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا. اور نام کے بارے میں جھگڑا کیوں ہے؟ کسی کا نام محمد ہی رکھ دیا جائے لیکن وہ شرکیہ افعال اور اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا نام کی وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ نام کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو نام کی کیا اہمیت رہے گی؟ اصل اہمیت جو ہے وہ کام کی ہے. کسی آدمی کا نام آدم رکھ دیا جائے، نوح رکھ دیا جائے، پیغمبر کا نام رکھ دیا جائے، لیکن وہ شرکیہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ پتا یہ چلا کہ نام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ کام کی اہمیت ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ اہل حدیثوں کا کام کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریق کیا ہے. پتا چلے گا کہ ان کا منہج قرآن و حدیث ہے. ایک چیز ان کے ہاں اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اہل حدیثوں کے ہاں کوئی امیر نہیں ہے، ان کے ہاں بیعت کا تصور نہیں ہے، اور جس آدمی کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بیعت کس معنی میں ہے؟ بیعت کا تصور اسلام میں صرف دو ہی ہے، ایک تو نبی کے ہاتھ پر مذہبی بیعت، دینی بیعت. نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جو بیعت کی نبی کی زندگی میں، وہ بیعت کون سی تھی؟ وہ دینی بیعت تھی. اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو اے نبی ان سے آپ بیعت لیجئے. کن کن چیزوں کے اوپر؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. آپ ان سے اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی. اب دیکھیں آپ، یہ بیعت کس کی بیعت ہے؟ کس چیز کی بیعت ہے؟ دینی بیعت ہے یہ. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ دینی بیعت تھی. اچھا، تو دینی بیعت کا تصور اس طریقے سے ہوا، وہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. دوسری بیعت سیاسی بیعت. مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے یہ بیعت دینی نہیں ہوتی، یہ بیعت سیاسی ہوتی ہے، تاکہ امت کا نظام مشتمل رہے، امت کا شیرازہ نہ بکھرے. امت کے شیرازے کو انتشار سے بچانے کے لیے خلیفہ کی بیعت جو سیاسی بیعت ہے وہ ضروری قرار دی جاتی ہے تاکہ امت پہ اتحاد ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حاکم کی موجودگی میں دوسرا حاکم کھڑا ہو جائے، ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام کھڑا ہو جائے اور اپنی امامت کا دعوے دار ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ بیعت سیاسی بیعت ہے، اور اس طریقے کی تمام بیعتوں کا تذکرہ کتاب الامارہ کے اندر آتا ہے. اور امیر سے مراد بااختیار حاکم ہوتا ہے، نہ کہ محکوم، نہ کہ مسجد کا امام. تو بیعتیں دو طریقے کی، دینی جو نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوگی، اور دوسری بیعت سیاسی وہ خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر ہوگی. تیسری کسی بھی بیعت کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. یہی دو بیعت ہیں، جو مرشدوں کے ہاتھ پر بیعتیں ہوتی ہیں، جو اور جماعتوں کے اماموں کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوتی ہیں. یہ سب کی سب بیعتیں ایسی ہیں کہ ان کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث میں ان کا کوئی ثبوت ہے. لہذا اس طریقے کی جو بیعتیں ہیں سب بدعت کی قبیل سے ہیں، سب بدعت. اس لیے کہ امام اور اختیار، امیر اور اختیار، حاکم اور اختیار، سلطان اور اختیار، یہ لازم و ملزوم ہے. اب بتائیے مسعود صاحب نے جو جماعت المسلمین بنائی ہے کس طریقے کے امیر تھے؟ کیا وہ حد جاری کر سکتے تھے؟ قطعا نہیں. کیا وہ حاکم تھے؟ نہیں، محکوم تھے. حد بھی جاری نہیں کر سکتے تھے، اختیار نہیں. حاکم نہیں تھے، محکوم تھے، اختیار نہیں. اسی طریقے سے اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خلیفۃ المسلمین بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لہذا بیعت کی بات جو انہوں نے اٹھائی یہ بیعت صحیح نہیں ہے اور اسلام میں اس طریقے کی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سلطان اس امیر اور اس امام کی بیعت توڑنا یا بیعت نہ کرنا اس کے ہاتھ کے اوپر جو حاکم ہو جو حدود کا اجرا کرتا ہو. اگر کوئی آدمی ایسے حاکم کی بیعت نہ کرے اور بیعت سے نکل جائے اس کے بارے میں یہ وعید ہے ان جو ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. لیکن اختیار نہ ہو اگر کسی امیر کو تو اسے ایک تنظیمی امیر کہا جا سکتا ہے اور تنظیمی امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے, اولا تو وہ حدیث ضعیف ہے, مثلا مسعود صاحب نے خود وہ حدیث پیش کی ہے اور بہت سارے لوگ وہ حدیثیں پیش کیا کرتے ہیں جن کا بیعت کا تصور ہے, امارت کا تصور ہے. حدیث ہے اذا خرج ثلاثه فليؤمروا احدهم, اگر تین آدمی سفر پر نکلتے ہیں, اذا خرج ثلاثه في سفر, اگر تین آدمی سفر میں نکلتے ہیں فليؤمروا احدهم تو ان تینوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لینا چاہیے. اولاً یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس میں محمد ابن اجلان نامی ایک راوی ہے جو مدلس ہے جو انانا کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتا ہے اور مدلس کا انانا محدثین کا معتبر نہیں ہے, تو محمد ابن اجلان کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث معتبر نہیں ہے. اور اگر صحیح بھی مان لیا جائے اس حدیث کو تو پہلا اعتراض اس حدیث کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ بھئی آپ نے سفر کے اندر جو اس کو امیر بنایا ہے یہ امیر کیسا ہے, یہ تنظیمی ہے کہ اور کسی طریقے کا امیر ہے؟ بولے نہیں, صرف تنظیمی امیر ہے یہ. اور تنظیمی امیر اس وجہ سے بھی کہیں گے کہ یہ آدمی نہ تو حدود کا اجرا کر سکتا ہے نہ تو اس امیر کے پاس جو سفر کا امیر ہے کوئی اختیار ہے اور نہ یہ کوئی حاکم ہے, لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. بیعت اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, مسلمانوں کا کوئی حاکم ہو, اور چونکہ اس وقت کوئی خلیفہ اور کوئی حاکم نہیں ہے لہذا بیعت کا حکم ساقط ہے. بیعت کا حکم ساقط ہے, جب تک کوئی خلیفہ ہوگا نہیں تب تک بیعت کا حکم اسی طریقے سے ساقط ہی رہے گا. یہ جماعت المسلمین کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں. اگر پوری جماعت کا جائزہ لیا جائے تو صرف دو باتیں ہمیں اس جماعت کے اندر نظر آتی ہیں. ایک چیز کہ ہمارے ہاں بیعت ہے, آپ کے ہاں بیعت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اب ان کا جواب یہی ہوگا کہ آپ کے ہاں بیعت کا کون سا تصور ہے, کیا اس تصور کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس تصور کا ثبوت قرآن و حدیث نہیں ملتا ہے. اور دوسری بات جس پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے. پورا دائرہ بحث صرف سمٹا ہوا ہے نام کے اوپر, اور ہم یہ ثابت کر چکے کہ ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ناموں کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے خود دی ہے کہ خود رکھ لو, اور ناموں کے رکھنے میں جو اجازت ہے انسان کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاً ہم نے آدم کی اولاد کو انسان کہا ہے, لہذا وہ امتیاز کے لیے ایک دوسرے سے امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا نام زید عمر بکر رکھ لیتے ہیں, اور ہم نے ان کا جو دینی نام رکھا ہے مسلم, اب تمام مسلم امتوں میں امتیاز کو قائم کرنے کے لیے اگر یہ اپنا نام رکھ لیں تو نام رکھنے کی اجازت ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنا نام جو دینی ہے مذہبی ہے یہ کس طریقے سے رکھتے ہیں. اس میں اللہ نے امتحان رکھ رکھا ہے ان کے لیے, اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا, آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے. شاکلہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انسان کی ایک فکر ہوتی ہے, اور جو فکر ہوتی ہے اسی فکر کے مطابق عمل کرتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نام جو رکھ رہا ہے اس نام کے پیچھے اس کی فکر کیا ہے. تو ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھ لیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے, ہمارا اپنا نام جو مذہبی ہم نے رکھا ہے اس کے پیچھے. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندے نے جو نام اہل الحدیث رکھا ہے فکر یہ ہے اس کی کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے اور حدیث کے اوپر عمل کریں گے, یہ ہماری فکر ہے. اب کوئی آدمی اگر اپنا نام کچھ اور رکھ لے, مثلا حنفی رکھ لیا, شافعی رکھ لیا, مالکی رکھ لیا, قادیانی رکھ لیا, یا کچھ اور نام رکھ لیا, تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری فکر جان لی. تمہاری فکر کیا ہے؟ تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے بجائے تمہاری فکر یہ ہے کہ کسی خاص امام کے اجتہادات پر تمہیں عمل کرنا ہے, تمہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے, تمہیں امام مالک کے اجتہاد اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے, تمہیں امام شافعی کے اجتہاد اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم نے دیکھ لیا تمہاری شاکلہ کیا ہے, اس لیے کہ آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اہل الحدیث نے جب اپنا نام اہل الحدیث رکھا تو اللہ نے کہا بالکل صحیح ہے تم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا, ہم نے تمہاری شاکلہ کو سمجھ لیا کہ تمہاری شاکلہ یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا عمل قرآن اور حدیث کے اوپر ہوگا, اس لیے کہ شاکلہ کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے کل کل یعمل ولا شاکلہ. اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو اپنا یہ نام رکھا ہے بالکل صحیح رکھا ہے. ہاں ایک اعتراض اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں بولتے, صرف اہل الحدیث کیوں بولتے ہو؟ تو اہل الحدیث یہ جواب دیں گے کہ اس طریقے کا نام قرآن کو نکال کر کے صرف اہل الحدیث ہم نے اس وجہ سے کہا کہ یہ انداز قرآن نے اختیار کیا ہے, اور نام میں اختصار اور جامعیت ضروری ہے, مختصر ہونا, نام بہت مختصر ہونا. یہود کیا تھے؟ اہل التورات تھے, برابر. عیسائی کیا تھے؟ اہل الانجیل. یہود اہل التورات ہیں, عیسائی اہل الانجیل ہیں, دونوں کی کتابیں الگ الگ ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو کہہ دیا اہل الکتاب, جبکہ دونوں کی کتابیں الگ الگ ہیں, لیکن دونوں کتابیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے لہذا اللہ نے شارٹ میں دونوں کو اہل الکتاب کہا, یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی. تو نام میں اختصار ہوتا ہے, ایسے ہی اہل القرآن والحدیث تو ہیں لیکن قرآن کو درمیان سے انہوں نے نکال کر کے شارٹ میں جامع اور معنی نام جو اہل الحدیث رکھا, بالکل اسی طرح جیسے اہل التورات اہل الانجیل کو ڈائریکٹ اہل الکتاب کہہ دیا گیا, ایسے ہی چونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, لہذا جامعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل الحدیث نام رکھ دیا گیا. یہ ترکیب اور یہ طریقہ قرآن حکیم سے مستنبط ہے. اللہ اکبر, نام میں بھی اہل حدیثوں نے قرآن حکیم کو پیش نظر رکھا ہے, اس کے اختصار, اس کی جامعیت کو. اور یہ چیزیں کوئی دیگر جماعت والا, کوئی دیگر فرقے والا ثابت نہیں کر سکتا. حنفیت کو ثابت کرتے کرتے پسینہ آ جائے گا قرآن حکیم سے اور حدیث شریفہ سے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے نام کو اہل الحدیث کے علاوہ نہ تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے, بنا نہیں دکھا سکتا. ایک نقطہ اور سمجھ میں یہ آیا کہ مذہبی نام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہونا چاہیے, خود اس میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بنیاد جو ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے, یہ بنیاد ہے, برابر. یہ بنیاد جس کو جو ہے بیس کہتے, بنیاد کہتے. اب اس بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے, عمارت بنیاد کے اندر نہیں ہوتی. تو ہمارا مذہبی نام مبنی ہے, یعنی عمارت ہے, اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے, لہذا ہمارا نام قرآن اور حدیث میں کیوں دیکھتے ہو؟ یہ تو وہی بے وقوف کرے گا جو عمارت کو بنیاد میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو, اور اتنا بڑا ہمیں کون کون ہو سکتا ہے جو پوری عمارت کو بنیاد میں دیکھے؟ عمارت تو اوپر ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے. تو قرآن اور حدیث بنیاد ہے, اس بنیاد کے اوپر اہل الحدیث نام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس نام کو اہل الحدیث کو بنیاد میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی آدمی ایسی کوشش کرے تو گویا کہ وہ ایسی حماقت کر رہا ہے کہ پوری بلڈنگ کو بنیاد کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت بڑا نقطہ. کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر کے یہ اہل الحدیث کے اوپر اعتراضات کریں. جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کا ہم نے الحمدللہ تسلی بخش اور تشفی بخش جواب دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. موضوعات پر جو ڈسٹربنس ہوتا ہے بہت, تقریر اتنی آسان نہیں ہوتی, بچے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں. بچوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے, اس کو لے کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کل انشاءاللہ اتوار ہے اور کل ظہر کے بعد اخلاق پر شیخ کا خطاب ہوگا اور پھر کل بعد نماز تراویح اس پہ حلال پر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ خطاب فرمائیں گے. لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر استفادہ کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.